piątek, 3 września i jest 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Osoby nieuprawnione opuściły przed północą przygraniczny teren w związku ze stanem wyjątkowym, mówi w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych. W Chomlu na Białorusi ma ruszyć dziś proces obrońcy praw człowieka Leonida Sudalenki. Wczesnym popołudniem poznamy laureatów konkursu na najciekawsze opowiadanie o bezpieczeństwie na drogach. Prawie wszystkie osoby, które powinny opuścić teren, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, do północy wyjechały z tych miejscowości. Poinformował o tym kilkanaście minut temu w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Dodał, że Straż Graniczna zatrzymała jedną osobę, która okazała się być obywatelem Tadżykistanu w samochodzie. Jak się okazało, przyjechał on jako łącznik po grupę uchodźców. Ta osoba stanie przed polskim sądem i została zatrzymana przez Straż Graniczną. Grozi kara grzywny albo aresztu. Jest to wykroczenie zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym. Natomiast będą tutaj działały sądy te szybkie, 48-godzinne. O północy w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią wprowadzono stan wyjątkowy. Dotyczy 183 miejscowości. Zakazano organizacji zgromadzeń, imprez masowych czy artystycznych. Zabronione jest fotografowanie i filmowanie działań służb i wizerunków funkcjonariuszy. W strefie objętej stanem wyjątkowym mogą przebywać mieszkańcy, a także osoby, które w niej pracują. Z zakazu są także zwolnione osoby biorące udział w uroczystościach religijnych, pogrzebach czy weselach oraz odwiedzające najbliższych krewnych. Firmy, w wyniku stanu wyjątkowego poniosą straty, mają dostać odszkodowania. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski powiedział, że opóźnienia przy akceptacji Krajowego Planu Odbudowy są wynikiem działań Senatu. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia przypomniał, że Izba Wyższa Parlamentu zwlekała z ratyfikacją Unijnego Funduszu Odbudowy. Byliśmy ostatnim krajem, który przekazał Krajowy Plan Odbudowy. Jesteśmy w gronie 8 czy 7 państw, co do których nie ma jeszcze decyzji. Te decyzje, mam nadzieję, a nawet i pewność, że niebawem zapadną. Wczoraj unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni powiedział, że Komisja Europejska wstrzymuje się z akceptacją polskiego KPO z powodu dyskusji o nadrzędności prawa unijnego w Polsce. Po tych słowach Komisja Europejska oświadczyła, że nie jest to jej oficjalne stanowisko i zaprzeczyła, jakoby pieniądze dla Polski miały zostać wstrzymane. W Chomlu na Białorusi ma się dziś rozpocząć proces Leonida Sudalenki. Regionalny lider Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna od 8 miesięcy jest przetrzymywany w areszcie. Na ławie oskarżonych oprócz Leonida Sudalenki zasiądą również dwie miejscowe wolontariuszki, Maria Tarasienka i Tatiana Łasica. Zarzuca im się m.in. okazywanie pomocy, w tym pomocy prawnej, ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie w związku z protestami opozycji po wyborach prezydenckich. Oficjalnie będą sądzeni z paragrafu kodeksu karnego dotyczącego organizacji działań poważnie naruszających porządek publiczny. W sprawie karnej przesłuchano około 200 osób. Oskarżeni są współpracownikami zdelegalizowanego przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Organizacja prowadzi m.in. monitoring przestrzegania praw człowieka na Białorusi. Liderzy w Jasny, Aleś Bielacki, Walencin Stefanowicz i Władimir Łapkowicz, są przetrzymywani w aresztach od połowy lipca. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dziś poznamy laureatów konkursu na najciekawsze opowiadanie lub bajkę na temat bezpieczeństwa na drogach. Konkurs ogłosiły w maju Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Polskie Radio objęło przedsięwzięcie patronatem medialnym. Prezes Agnieszka Kamińska mówiła wówczas, że kwestie bezpieczeństwa drogowego są wpisane w misję Polskiego Radia. Wystarczy wspomnieć kultową, słynną audycję tuż przed każdą pełną godziną w programie pierwszym Polskiego Radia, Radio Kierowców, które nadaje raporty drogowe z całej Polski. To także Polskie Radio Kierowców, które nadaje całą dobę, co 15 minut serwisy informacyjne, poradnikowe audycje i mnóstwo fantastycznej muzyki do jazdy. To też Polskie Radio Dzieciom. Także nadaje audycje związane z bezpieczeństwem drogowym. Uroczystość ogłoszenia laureatów konkursu o 13 w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Co najmniej do 11 nieprzejezdna będzie droga krajowa nr 53 łącząca Olsztyn z Pasymiem, Szczytnem, Myszyńcem i Ostrołęką. W pobliżu Trękuska dostawcze auto zderzyło się z ciężarówką. Dwie osoby zostały ranne, mówi Andrzej Jurkun z Biura Prasowego Olsztyńskiej Policji. Z wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 19-letni kierujący dostawczym Mercedesem na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym. Dwie osoby trafiły do szpitala, droga w tym miejscu jest zablokowana. W wyniku zdarzenia na drogę rozsypał się przewożony ładunek. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonego objazdu, a więcej informacji o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Tokio i wieści medalowe z Igrzysk Paraolimpijskich. Na początek serwisu sportowego o świetnych występach biało-czerwonych opowie Krzysztof Kuzak. Świetnie zaczął się ten deszczowy piątek w Tokio dla biało-czerwonych. Najpierw w biegu na 1500 metrów trzeci z rzędu złoty krążek imprezy tej rangi zdobyła Barbara Bieganowska-Zając. Patrzyłam tylko i wyłącznie na czas na zegarze, jak biegamy, i kontrolowałam bieg. W tym samym czasie trwał finał drużynowego turnieju tenisistek stołowych. Natalia Partyka i Kamila Pęko broniły mistrzowski tytuł z Rio de Janeiro, pokonując Australijki 2-0. Cieszę się, że chociaż to jedno złoto jedzie z nami do Polski. Nam na tym bardzo zależało. To Natalia Partyka, a Karolina Pęk. Nigdy w życiu bym nie pomyślała, że wygramy złoty medal, a co dopiero wygrać go drugi raz z rzędu. Mogę tylko powiedzieć, czemu nie trzy razy z rzędu. W końcu igrzyska w Paryżu już za 3 lata, a brąz w skoku wzwyż wywalczył Maciej Lepiato. Polak bronił złota z Londynu i Rio, ale ostatnio zmagał się z kontuzją. W najlepszej próbie uzyskał 2 metry 4 centymetry. Na koniec policzmy medale. Złotych 5, srebrnych 6, brązowych 11, a więc 22. Z Tokio Krzysztof Kuzak. 7 punktów uzbierała piłkarska reprezentacja Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pokonała jak dotąd Andorę i wczoraj 4-1 Albanię po golach Lewandowskiego, Buksy, Krychowiaka i Linettego. Man of the match? Oczywiście kapitan. Robert Lewandowski strzelił 70. gola w kadrze, zaliczył asystę, był wszędzie. Do tego dobry mecz Przemysława Frankowskiego, udany debiut Adama Buksy, a w bramce pewnym punktem był Wojciech Szczęsny. Są też pozytywy taktyczne, przyznaje były reprezentant Polski Andrzej Niedzielan. Widzę postęp, widzę przede wszystkim pomysł na grę. To, że my się bronimy, ja nie mam z tym problemu, ale my się bronimy mądrze. My się nie bronimy chaotycznie. Teraz ta faza przejścia z defensywy do ataku jest bardzo dobra. I staraliśmy się zaskoczyć przeciwnika, który stał wysoko, tą piłką prostopadłą. I to jest dobre. Znaleziony był sposób na to, żeby przeciwnika zaskoczyć. I to pokazuje mądrość, dojrzałość zespołu, ale również to, że trener jest w stanie wyciągać wnioski. Polska jest druga w grupie, traci 5 punktów do Anglii, która 4-0 pokonała Węgrów. W niedzielę o 20:45 biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z San Marino. Z Portugalią na inaugurację Mistrzostw Europy wygrała reprezentacja siatkarzy 3-1 i już można myśleć o kolejnym spotkaniu z broniącą tytułu Serbią, to w sobotę o 20:30. W US Open do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek, pokonała w 3 setach francuskę Fionę Ferro i teraz mierzy się ze Stonką Kontaveit. Odpadł Hubert Hurkacz, przegrał w 3 setach z Włochem Andreasem Seppim. Na pocieszenie Hurkacz i Szymon Walków awansowali do drugiej rundy gry podwójnej. Wygrały w deblu ze swoimi partnerkami także Magda Linet i Alicja Rosolska. Odpadł Łukasz Kubot. W nocy awans tego, który zmierza po 4. kalendarzowy turniej Wielkiego Szlema, Nowak Dżokowicz też jest w 3. rundzie. Kolejny sport kilka minut po 17, a o 17:50 studio US Open. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na północy słabe, przelotne opady deszczu. Nad morzem porywisty wiatr osiągający w porywach do 60 km na godzinę. Od 17 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą jubileuszowej 10. odsłony będzie Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Gdy zasłona się podnosi, zegar w jadalni bije godzinę 6. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się. Wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Chwilę scena pozostaje pusta. Słychać za kulisami człapanie pantofli. Z lewej, sypialnia małżeńska, wchodzi Dulska w stroju niedbałym. Papiloty, z tyłu cienki kosmyk, kaftanik biały wątpliwej czystości, halka włóczkowa, krótka, poddarta na brzuchu. Idzie mrucząc, świeca w ręku. Stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Little Bird. By Annie Lennox, of course, from the Eurythmics, firstly. It's a strange song, this is, because it's Annie Lennox looking at animals. So she says, I look up to the little bird. Patrzę w górę, yeah. A tam mały ptak. Yes. I look up at the little bird that glides across the sky. Szybuje, glides. Pięknie, prawda? He sings the clearest melody, the most beautiful melody. Śpiewa najczystszą, najpiękniejszą melodię. And it makes me want to cry, Piotr. Że aż mnie łapie za serce. Pięknie, prawda? And then she says, I walk along the streets, the city streets, so dark with rage and fear. Idę ciemnymi ulicami miasta, ciemnymi z wściekłości i strachu. And Annie Lennox, I wish that I could be that bird and fly away from here. Chciałbym być tym ptakiem i stąd odlecieć. Fly it's away. Nice song. And then she says, but mama, I feel so low. High and low. Słabo się czuję. Yeah. We reap what we sow. Świetne wyrażenie. Tak się wyśpisz, jak sobie pościelisz. That's right, yes. Czyli zbieramy to, co zasialiśmy. Mm-hmm. We reap what we sow. They always said that you knew best. But this little bird's fallen out of that nest. Zawsze mówili, że ty wiesz lepiej, ale ten mały ptaszek wypadł z gniazda. So I think she's talking about herself, isn't she? Mm. She's this little bird now. And then she said, I'm a troubled soul. Jestem zgnębioną duszą. That's right. So she has these problems, but something positive, give me the strength to carry on. Czyli posługując się analogią, kiedy obserwuje tego ptaka, przypomina sobie o tym, kim tak naprawdę jest. Mm-hmm. I ten obraz daje jej siłę. Little Bird. Annie Lennox. Melody, it makes me warm. Annie Lennox, Little Bird. Bardzo refleksyjna piosenka, ale gdyby ten mały ptaszek nie wypadł z gniazda, to nie miałaby okazji, żeby założyć skrzydeł i polecieć. Gdzie? No w górę. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Przed południem przenosimy się tak do, no właściwie do świata filmu, który już trwa od 69 roku. Co roku Lubuskie Lato Filmowe Łagów. Naszym gościem jest organizator pan Grzegorz Potęga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam to państwa. To jest niebywała tradycja tego festiwalu. Pierwszy taki festiwal w Polsce tak naprawdę. No tak, ta historia rzeczywiście zatoczyła w tym roku taki olbrzymi jubileusz, bo 50 lat i to jest najstarszy festiwal filmowy w Polsce. Zakładały go, jak legenda głosi, takie dwie osoby, czyli Daniel Orubryski, który jest pewnie znany szerzej państwu, no i druga osoba, która jest znana tutaj zdecydowanie w województwie lubuskim, Włodzimierz Piwowarczyk, który był przez długie lata pracownikiem miejscowego OPRF-u tak zwanego, czyli no krótko mówiąc firmy zajmującej się promocją kultury filmowej na terenach właśnie województwa dawnego zielonogórskiego i gorzowskiego. Łagów to piękna miejscowość położona nad dwoma jeziorami i do tej pięknego położenia dochodzą te piękne filmy, które tutaj prezentujemy od 50 lat. No i nie inaczej jest w tym roku. Te filmy starają się, to co państwo robicie, wypełnić pewnego rodzaju lukę, mam wrażenie, jeśli chodzi o przestrzeń filmów prezentowanych u nas w kraju, w kinach, bo dotyczą, no, w gruncie rzeczy tego, co najbliżej nas, czyli kina czeskiego, słowackiego, węgierskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, litewskiego i wielu innych, które, no, rzadziej pojawiają się zdecydowanie niż na przykład kino amerykańskie, brytyjskie, francuskie. No dotknęła pani istoty festiwalu, a właściwie głównego konkursu, który mamy na imprezie, czyli konkursu kina fabularnego. I to jest rzeczywiście konkurs kina polskiego i Europy Środkowej, tak to zazwyczaj tytułujemy, chociaż też środkowej i wschodniej. I tu rzeczywiście mnóstwo filmu węgierskiego, dużo właśnie kina czeskiego i słowackiego, są też oczywiście przedstawiciele kina niemieckiego, no i naturalnie bardzo dużo w tym roku kina polskiego i to jest taka mieszanka, którą rzeczywiście trudno zobaczyć gdziekolwiek indziej. Pojedyncze tytuły pojawiają się na antenach stacji telewizyjnych, z tego co zdążyłem się zorientować, ale większość naprawdę można obejrzeć tylko tutaj, tylko w Łagowie, no w sposób taki typowo kinowy. A czy w jaki sposób planujecie państwo przedłużyć tę możliwość oglądania tych produkcji przez polskiego widza? Czy w jakiejś formule one będą potem dostępne no, po prostu w przestrzeni no, internetu? No nie. My się skupiamy na organizacji festiwalu filmowego i to jest nasze główne zadanie. W odróżnieniu od innych imprez udało nam się zarówno w tamtym roku, jak i w tym przeprowadzić imprezę, która przebiega w sposób taki, no powiedzmy sobie normalny. Tradycyjny. Oczywiście, tradycyjny, o tak, tego słowa mi zabrakło, tradycyjny. Nie korzystaliśmy z online'ów, a online'y wykorzystujemy tylko ewentualnie do spotkań, które się odbywają i jeśli ktoś nie może dojechać, to jest nasza, to tutaj wykorzystujemy tą zdobycz natury, która pozwala nam na to połączenie. Dlatego nasze, że tak powiem, możliwości kończą się jakby z dniem 4 września w tym roku, kiedy to właśnie w dniu jutrzejszym po godzinie 18 zostaną ogłoszone werdykty w 3 konkursach, które są na naszym festiwalu, a więc we wspomnianym konkursie kina fabularnego, w konkursie kina dokumentalnego i w konkursie krótkiego metrażu. Czyli jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć te niespotykane tak naprawdę u nas produkcje, to pozostaje mu wsiąść zaraz w samochód i jechać do Łagowa. Dziś i jutro tam jest taka możliwość. Do tego, co można zobaczyć i do tych spotkań, i do dyskusji, które do tej pory się odbyły, co było tam frapującego, do tego wrócimy za chwilę. We'll be right back. Trójce przed południem naszym gościem jest pan Grzegorz Potęga, organizator tegorocznego lubuskiego lata filmowego Łagów. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam raz jeszcze. Jeszcze dwa dni de facto tam zostały, żeby można było obejrzeć te wyjątkowe produkcje, wyjątkowe filmy z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Austrii, Estonii. To rzeczywiście niebywała okazja, bo rzadko można zobaczyć w kinach produkcje z tych regionów. Jak wygląda w ogóle kryterium doboru tych filmów? W jaki sposób państwo je znajdujecie? Czy oni się sami zgłaszają, ci producenci, reżyserzy ze swoimi filmami, czy prowadzicie przez cały rok poszukiwania w terenie? Tak, to jakby dwie drogi. Jedna droga to ta, o której pani wspomniała na końcu, mianowicie taka selekcja osobista, naturalna. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w różnego rodzaju festiwalach, które odbywały się właśnie na terenie zarówno Czech, Słowacji. Wyruszaliśmy też do Węgrzech, czy na festiwal w Cottbus, gdzie oglądaliśmy kino niemieckie. No ale ze względu na te ostatnie dwa lata, no musieliśmy skupić się trochę na naszych, że tak powiem, ludziach, z którymi współpracujemy. Oczywiście ludziach w cudzysłowie, z którymi współpracujemy na przestrzeni tych 50, a szczególnie myślę ostatnich 20 lat i zdać się trochę na ich też gust i propozycje, no ponieważ no, kwestia pandemii dotyka nas wszystkich w Europie i te festiwale siłą rzeczy zostały ograniczone, tak więc pozostała możliwość tylko oglądania tego kina w internecie i takiej, powiedzmy sobie, nie kinowej selekcji, no ale to wszystko pozwala nam na to, aby zgromadzić odpowiedni materiał filmowy i zaproponować jurorom do oglądania takie konkretne, ciekawe propozycje, którymi się zajmują, dyskutują, no i wybierają te najlepsze filmy w tych trzech konkursach, o których wspomniałem w poprzednim wejściu. I co nas czeka jeszcze dzisiaj i jutro? Tak, dzisiaj i jutro, ostatnie dwa dni festiwalu, jesteśmy szczególnie, myślę, dumni z tego, że przyjechał do nas Petr Zalenka, czyli bardzo znany, uznany reżyser czeski, przywiózł nowy film, Modelarz, który będzie miał tutaj może nie premierę polską, ale myślę, że to trzeci pokaz, który się tutaj odbywa po Cieszynie i zdaje się w Solaninie w Nowej Soli, festiwalu, który się odbywa w tym mieście. A jutro no, film, który też jest bardzo ważnym filmem, myślę, dla tych wszystkich, którzy lubią takie festiwale filmowe, a więc Zabito i Wyjedź z tego miasta, Mariusza Wilczyńskiego i spotkanie właśnie z tym artystą. Ale oprócz tego dwie bardzo ciekawe propozycje, nowości, Biały Potok, Michała Grzybowskiego z Marcinem Dorocińskim w roli głównej oraz Kraj, a więc film zupełnie świeży, wyprodukowany przez Warszawską Szkołę Filmową w potwórnej reżyserii, można powiedzieć, Macieja Ślesickiego, Weronikę Anderson, Filipa Hilleslanda i Mateusza Motykę. To takie propozycje, no, które trudno będzie spotkać, myślę, na przestrzeni najbliższego okresu czasu w kinach. Ja myślę, że w ogóle to, że jest coś takiego jak potwórna reżyseria, jest też zjawiskiem, które pokazuje, że jednak wielkie przemiany następują nie tylko, jak już wiemy, w świecie teatru, ale też w świecie filmu. Zupełnie inne podejście do pracy nad materiałem, do wymiany myśli i tak dalej. No cóż, pozostaje nam zaprosić państwa na no, już ostatnie dwa dni do Łagowa. Trzeba po prostu spakować się i pojechać. I tyle. Dokładnie tak, zapraszamy. Pogoda ma być piękna, filmy naprawdę przygotowaliśmy świetne, a więc można połączyć przyjemne z pożytecznym i spędzić tutaj z nami naprawdę miło czas, a jednocześnie oglądnąć takie wartościowe, ciekawe filmy, z którymi trudno się może być spotkać na co dzień. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Grzegorz Potęga. Dziękuję. Głos, muska się po pięciolini, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje chcesz dać, niż nie piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Określenie dulszczyzna jest dość jednoznacznie pejoratywne, to wiadomo, ale ma jeszcze jedną właściwość. W 99,9% dotyczy innych. Czyż nie? Narodowe czytanie 2021 w Trójce. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Komedia w trzech aktach. Wybrane scenki. Osoby. Pani Dulska, Danuta Stenka. Hesia, Olga Sarzyńska. Mela, Michalina Łabacz. Muzyka, Jacek Grudzień. Akt drugi. Hesia, Mela. Wchodzi Mela, ubrana jak Hesia. Jest blada i chora. Zatrzymuje się we drzwiach zgorszona, po czym biegnie ku Hesi, która pokazuje jej język i ucieka ku kanapie. Hesiu! Pokaż, coś ty wzięła. No, cygara. Wielka afera. Ukradłaś? No, przed chwilą ojciec kradł także. Jak taki kamienicznik może to robić, czemu ja nie mogę? Po co tobie cygara? Po co? Wypalę. Kiedy? No, jak będzie galówka. A potem pojadę... Gdzie? Nad Bałtyk. Albo nie. Dam cygaro kochankowi kucharki. Powiadam ci, widziałam go. Jest pucerem. No, rozumiesz, u lejtnanta. A, bardzo, bardzo. Jak ty możesz się przyglądać takim? Czemu? Czemu? Cóżeś taka blada? Och, głowa mnie strasznie boli. Może i ty buchnęłaś cygaro? O, nie! Ja ciągle jestem taka słaba, tylko bym spała. Lepiej spróbuj ze mną szosę, moja złota. Ja ciągle zapominam, z której nogi. Moja droga, znów ten nauczyciel będzie mnie wstydził. No, no, no, daj łapę. Jak to szosę? Un, deux, un, deux. Hesiu, nie gwiszcz. Aha, ziemia się trzęsie, co? No, a teraz walca, moja brylantowa. Hesia obejmuje ją, walcują. Dlaczego mnie tak ściskasz? Bo ja jestem mężczyzna. A ja nie mogę oddychać. Właśnie, a jak za kobietę, to tak. O. Hesia przerzuca się na rękę Meli. Omdlewająco, omdlewająco, a potem w oczy, w oczy. Ja tak zawsze robię. Ty? Ja? Powiadam ci, studenty czerwienią się jak buraki. Puść mnie. Co tobie? Nie wiem, ale... No, to zagraj cichutko, żeby mama nie przyszła. Ja nie mogę wpaść w tempo. Hesia popycha Melę do fortepianu. Walca. Mela gra cichutko. Hesia chce tańczyć, robi pa. Śmieje się, wpada w cakewalka. Mela! Cakewalka! Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Występują Danuta Stenka, Olga Sarzyńska i Michalina Łabacz. Muzyka Jacek Grudzień. Drodzy Państwo, wczoraj w małopolskich Barcicach rozpoczął się jeden z najważniejszych i największych festiwali muzyki bałkańskiej w Polsce, Pannonika Festival. W wydarzeniu biorą udział zarówno muzycy z zagranicy, jak i z kraju, a wśród nich m.in. zespół Propabanda East Collective i Marcin Maroszek. My jakby bierzemy na tapetę albo tradycyjne piosenki bałkańskie lub z regionów Rumunii czy Mołdawii na przykład. No i aranżujemy je i gramy po swojemu. Czy smok nie skacze wanda w nurty rzeki, bo propabanda rozdaje czeki, nabija do ucha na stole grata, eta zarycha, nagniataj, nagniataj. Na żywo ta muzyka robi niesamowite wrażenie. Ten rytm. Nie ma tak naprawdę za bardzo takiej muzyki chyba nigdzie, która byłaby taka energiczna, jednocześnie taka ludzka. Ula Nowak, współorganizatorka festiwalu Panonika. Główną taką ideą Panoniki jest to, żeby gromadzić ludzi właśnie w tym żywiole i żeby pokazać, że kultura jest wspólna dla nas, mieszkających tutaj na południu Polski, ale myślę, że w ogóle dla Polaków również i tych, którzy pochodzą z tego dawnego regionu Panonii, czyli właśnie z krajów środkowej i południowo-wschodniej Europie. A jedną z tych właśnie takich cech, które nas łączy, jest wspólna zabawa i też jakby, no myślę, że zamiłowanie do muzyki, która ma swoje źródło w tradycji, bo ona jednak towarzyszy wszystkim obrzędom, sytuacjom takim życiowym bardzo i my te zabawy potrafimy właśnie wpleść jako stały element naszego życia. To już jest moja chyba czwarta Panonika. Tak dosyć wywalcznią już jestem chyba. Ludzie tu są naprawdę niesamowici, piękni, cudowni ludzie, otwarci, pełni miłości do drugiego człowieka i do bałkańskiej muzyki i to chyba jest najlepsze w Panonice. Drugi raz tutaj jesteśmy, to jest świetny festiwal, atmosfera. Są zespoły jak zwykle, oczywiście z Polski, tutaj choćby Dikandak zespół jest ulubieńcem publiczności panonicznej. Są zespoły z Rumunii, jest zespół z Ukrainy, Luiku, jest zespół, który grał pierwszego dnia, czyli zespół Balkan Ensemble, to nasi sąsiedzi ze Słowacji, więc jakby ten przekrój jest. Jest luz, także można odpocząć psychicznie i fizycznie, co nas bardzo cieszy. Jest tak dosyć przyjaźnie i miło. Naprawdę jest cudownie. I do następnej Panoniki się wspomina i cały rok jest po prostu cudowny. Festiwal potrwa do soboty, a towarzyszą mu liczne warsztaty, w tym na przykład taneczne czy rękodzielnicze. To już 8. edycja imprezy, a w Barcisach była nasza reporterka Monika Chrobak. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy. Happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, we'll need all the line before we both run out of time. You're gonna see that someday we'll be all that we need. Been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Someday when we're older, we'll be shining like the gold, yeah, won't we, won't we, yeah. Cause someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need,